ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. پیکارتان به حق بود و راحتان نجات، بخشیده در وطن اندیشه حیات، پیروزی از عاقبت رنج و مشکلات، حکم قرآن و سنت و بنده به خدا، فرموده ان واضح و بی پرده در جهان، یک نو بهار کفر بو بیند دو صد خزان. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. این جنگ و جنبشتان جنبش خداست، در پیشوای رزم شما حکم مصطفاست، تا شور و عشق و سنگرتان پاک و بریاست، الحق کی کاروانی هدف من از شماست، بی باک و پرتوان و غیوران به هراست، خزد با تفنگ و بشمشیر و بلودا. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. این کفار که هستی تان را ربوده ان، دائم به غصه های شما غم فزوده ان، در بستری شرافت میهن غنوده ان، اخلاق راز سینه مردم زیدوده ان، ناموس مسلمین به خطر رفته در همه است، در هر کجا که گوش نهی سخت ماتم است. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزمگاه زید دمکرات همچو شیر. ای خادمان دین اسلام، ای مجاهدین، رزمندگان راه خدا ناجیان دین، شمع امید میهن و نیروی مسلمین، بر جرأت و نبرد شما باد آفرین، شب می رود سکوت زمان شکستنی است، و از این سعی و تلاشی شما قوم رستنی. ای انقلابیان شرف ما یودلر، ای سر سپردگان حقیقت زیجان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، بر رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر. ای انقلابیان شرف ما یهودنر، ای سر سپردگان حقیقت زی جان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر. خیزه در میانه ای آشوب سر کشید، به ظلمت مرده ها شب ها سپر کشید، این قوم را زگیر دا بی زلت بدر کشید، فریاد حفظ دین و ناموس تا قمر کشید. اعمالتان به نزد خداوند لایزال، ضایع نمی شود به خدا جاویدان. ای انقلابیان شرف ما یهودنر، ای سر سپردگان حقیقت زی جان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر. ای انقلابیان شرف ما یهودنر، ای سر سپردگان حقیقت زی جان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر. حکم خداست واجب و فرزون بردتان، الحق که او زبنده خود گیرد امتحان، بر قلع و قمع دشمن دین واکند سینان، تا گم شود فساد و شر و فتنه از جهان. آن لحظه تا که دین خدا و رسول او، شاهنشه جهان شود و آمر عدو. ای انقلابیان شرف ما یهودنر، ای سر سپردگان حقیقت زی جان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر. ای انقلابیان شرف ما یهودنر، ای سر سپردگان حقیقت زی جان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر. قربانیان مکتب لعین این فزون کند، تون روانی سرخ و سیه واژگون کند، از ریش باغ کفر و جنایت برون کند، و از خون کفر و چمن لالگون کند، فی الجمله راز جامعه دین بدر کند، تیغی خدای را سریشان تستر کند. ای انقلابیان شرف ما یهودنر، ای سر سپردگان حقیقت زی جان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر. ای انقلابیان شرف ما یهودنر، ای سر سپردگان حقیقت زی جان تر، ای حامیان دین خدا و پیامبر، در رزم گاه زیدی دمکرات همچو شهر.